Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Ganse. Tid til at pakke sidste udgave af Millionærklubben op inde i juleferien. En ferie, der for vores vedkommende kommer til at vare helt frem til 3. januar 2022. Men her nu, der har vi altså 55 fuld fede minutter til aktiedebat og til afsløring af nogle af de elementer, vi disker op med her fra Millionærklubben og Euroinvestors side i det nye år. Og der bliver nok at se til, det kan jeg allerede love jer, en aktiekonkurrence her i klubben om at få 250.000 kroner til at vokse mest muligt. Den fortsætter vi sådan set, som vi plejer, men med en helt ny portefølje. Hvad det handler om, det skal vi blandt andet tale om i dag. Der kommer også til at være live events med Millionærklubben følgende, eller nogen fredag i hvert fald, der kommer vi til at sende live fra Pilestræde her, så der kan du altså komme ind og møde os. Det er med publikum på. Og så skal vi selvfølgelig også fremover være på pletten her fra studiet hver morgen, når markedet det åbner, til at give dig dagens første tjek på finansnyhederne og netop aktiekurserne. En stor glæde, det er det selvfølgelig, at fortælle, at Lars Svendsen, du fortsætter også til næste år, nu med nissehue. Ja, ja, det tager jeg ikke på hele næste år, men men godt ser det ud, Lars Svendsen. Ja, ja, ja. Var det dejligt? Ved du godt, der er en sammenhæng mellem corona, som jo plager os alle sammen med, og så jul? Nej, det ved jeg ikke. Det er, at nissen følger med. Ja, Lars Svendsen. Du følger heldigvis også med i Millionærklubben til næste år. Har det været svært aktieår 2021? Ja. Hvorfor? Ja, altså det har jo været svært på den, at det har været så svingende og markedet og tabt sutten nogle gange. Men det har jo ikke været svært i sådan den overordnede afkast. Der har jo været en stor positiv trend, som alt efter hvor meget man har turet ved med at løbe videre med de her lokomotivaktier i USA og også i Danmark, hvor Novo har været den helt store vinder, også selvom den punkterede her i mandags. Men så i den forstand er det jo været, altså det har jo ikke været et ondt år, men det har bare været et sådan besværligt år, fordi det har været uberegneligt, og så lige pludselig kører man i grøften, og så spørger man, om vi kører i grøften for godt, eller kommer vi op på vejen igen. Så det er ligesom været, det er der, den vej rundt, det er. Så det har været mere uforudsigeligt, ja, kan man sige. Det men sige. Det ellers har... så har det jo været okay. Lav, du er jo selvfølgelig en fast del af vores program her, og også en del af konkurrencen, og vi laver sådan en endelig opgørelse, når vi kommer tilbage efter jul. Det kan godt være, at vi går på ferie, men I skal altså have lov at arbejde de her dage. Når børsen er åben, så gælder det altså også, at I får lige de sidste dage med mellem jul og nytår, selvom vi altså ikke sender her fra studiet af. Du fortsætter, det gør Lars Persson, Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen også. Tom Hårgaard fortsætter sådan set også. Det bliver bare uden portefølje til næste år. Men han er selvfølgelig med på telefonen, og vi ringer til ham, som vi plejer at gøre. Vi har ikke lige haft tid til at, eller det er sådan set ikke os, der ikke har haft tid, for vi har haft masser af tid. Tom Hårgaard har haft tid til at tale med os her den seneste uges tid. Han holder altså ferie, gået allerede på juleferie, så vi ønsker ham en god jul. Han er altså også med i Millionærklubben til næste år, dog uden portefølje. Til gengæld så kommer I til at lære vores juniorboard meget bedre at kende. Vi har nemlig inviteret dem ombord i konkurrencen. Vi har stillet 250.000 kroner til rådighed, som de skal forvalte på lige fod med, i den her sammenhæng kan jeg ikke sige, de gamle forvaltere. Jo, det kan vi sgu til at sige. Christoffer Stenhammer og Melina Garner, I er sådan set i studiet her. I er her lige præcis på vegne af juniorboardet. I skal tage os lidt med på den rejse, som altså kun lige er startet. For vi har sådan set kun lige inviteret jer med. Og pengene er dårligt nok landet inde på kontoen. Så I skal i gang med et kæmpe stykke arbejde i forhold til at finde ud af, hvordan I gør det her. Det som vi. Gruppe, der er 17 medlemmer i juniorboardet. Så det i sig selv bliver måske en vanskelig, men spændende opgave at finde ud af, hvordan I vil forvalte de penge. Hvor længe har du investeret, Melina? Jeg har investeret knap i 2,5 år, cirka. Mm. Og så har jeg været på markedet hele tiden. Jeg har ikke trukket det hele ud på noget som helst tidspunkt. Jeg er langsigtet. Mm. Men jeg synes også, det har været et lidt svært år i år. Men fuldt investeret, du benytter dig altså ikke af Lavs måde at investere på, sådan, så når noget ser sådan meget usikkert ud, så går Lav sådan lidt ned i investeringsformue, havde han nær sagt. Altså han trækker pengene lidt ud, sådan, så han er nede på 70% af sin formue investeret. Men der ligger du altså bare fuldt investeret hele tiden? Ja, fordi jeg er meget langsigtet, og historisk set så har markedet jo performet fint. Så det er jo bare lige nu, man lige skal styre sine følelser. Lige holde fingrene lidt tilbage. Præcis. Og det er jo den fordel, man har, når man er jeres alder. I er jo vores unge board, og vi har jo inviteret jer med også i Millionærklubben for et års tid siden, fordi at vi netop gerne vil have indsigt i, hvordan I unge mennesker tænker investeringer, og hvordan I kaster jer ud i det. Hvad med dig, Christoffer? Hvor lang tid har du investeret? Jamen, jeg har været i gang siden 2017. Jeg nåede lige at nævne, at jeg investeringsmæssigt er vokset op med Millionærklubben, og har lyttet rigtig meget til Millionærklubben, inden jeg begyndte at investere. Så nu charmer du også. Ja, men nu charmer. Nej. Så jeg har været i gang siden slutningen af 17, og har egentlig også så meget, jeg har kunne sætte til side efter mit forbrug, investeret siden da også fuldt. Hvor meget har du lavet i afkast i 2021, som vi så har slået fast, har været et svært investeringsår? Det har været et rigtig svært år, specielt når man som mig er meget inde i de grønne aktier. Så jeg er faktisk nede med 30%. Ja. Den sviger altså nogle gange, men sådan er det. Og du har jo selvfølgelig også lang tid foran dig, så du kan forhåbentlig ride på den lange bølge. Dit afkast, Melina, kan vi også få det på bordet? Ja, det er lige pt. Minus 15% faktisk. Ja. Okay. Så det gør også lidt ondt på pengepunkten. Nej, jeg er lidt mere diversificeret. Jeg har investeret lidt i selvfølgelig Novo, og så har jeg også investeret i elbiler. Selvfølgelig også grønt stadigvæk. Mm. Og så har jeg så investeret i forsikringsselskaber. Lidt af hvert, og i Danske Bank faktisk også. Ja, det skal nok komme snart. Ja, det er mere at plukke på alle hylder derude. Hvordan I har tænkt jer at kaste over og forvalte de her 250.000 kroner, det kommer vi lidt ind på i dag, og det bliver sådan jeres indspark til det, fordi jeg har ikke talt med resten af bordet. Ikke nu. Det skal I gøre her mellem jul og nytår, ved jeg, så der er masser af arbejde foran jer. Vi skal også lige have den sidste ledetråd på banen i forhold til julequizzen. Der er jo altså en quiz derude på Facebook, som pågår der. Man går ind på det opslag, der handler om lige præcis julequizzen, og så skriver man altså et bud på, hvad det er for et selskab, vi tænker på i den her uge. Og den sidste ledetråd, som kommer her i dag, den lyder sådan her. Selskabets navn giver associationer til en fattig persisk brændehugger fra 1001 nats eventyr. Altså, hvis du kan gætte, hvad det er for et selskab, vi tænker på, så går du ind og skriver det bud inde på Facebook. Hvis du ikke kan gætte det, så gå ind og se, hvad de andre skriver, for der er rigtig mange gode bud allerede. Og så deltager du altså i konkurrencen om at vinde bøger. Vejen til økonomisk frihed er den ene bog, vi smider i puljen i den her uge. Den anden hedder Den lille guide til børns opsparing, og så er der selvfølgelig også en millionærklub kop med i den præmiepulje. Så gå ind og gætte med, hvis du har lyst til at trække en vinder i morgen. Lad os se at komme i gang, Lars Svendsen. Ja. Vi skal lige omkring markedet generelt set. Hvordan har vi det her til morgen? Det var en lille smule op til lige, da vi åbnede klokken, og nu er det sådan gået ned på nul igen. Så det er sådan meget stille, og vi har også i Asien jo haft et lidt sivende marked ude. Altså ikke noget, det er sådan, folk gider ikke rigtig gøre noget. Og vi har så haft det med USA, haft det og rykke op af, ikke? Og så det var der sådan set også lidt i går, ikke? Så det holdt jo skansen derovre. Så det er sådan lidt, at der er stadigvæk lidt positive vibrationer fra USA, men meget usikker, og vi havde jo Friis, der fandt på at tale om kenguru-markedet. Det er lidt sådan, at hvis man ser på kenguru-landet, jeg tænkte på det, da jeg sad i min ensomhed i toget. Man kan jo føle sig helt alene i et tog i vores dag. Det vil i hvert fald ikke sælge pladsbilletter i S-togene, men at Australien ligger jo faktisk lidt mat i knæene også og glor på omkring 7400 for deres ASX 200 indeks, tror det hedder. Altså, og det er jo en råvarer, sådan en frontmarked, som løber foran. Leading indicator market, men der er heller ikke rigtig noget at gå ud for, og jeg har fået en åbenbaring over, hvad... Jeg har sådan lavet et gæt på, hvad jeg har ikke sådan rigtig skrevet ned endnu, men nu trykker vi ikke på print, men på snak. Det er, jeg tror, at der sker ikke noget med nytår, men så, og coronaen, den der vi har nu, den brænder formentlig igennem med fuld damp, og så kan det være, at vi frem har overstået det, ikke? Men uden at vi får en folkedød af det. Men kommer vi ind i januar, der tror jeg, at der bliver en kamp mellem bulls og bears, som virkelig bliver intensiv, fordi at dem, som vil have det opad, de vil prøve igen med det samme og lave et januar-rally. Og der er jo så de, som går ind for de her almanak-snak, siger jo, at hvis du har lavet et januar-rally, altså at afkast i løbet af januar måned, de der 20 børsdage, hvad det er, bliver ret pænt, jamen så tyder det på, at resten af året bliver godt. Det er sådan et, prøv at vinde i januar, så du måske, kan du lokke de andre med, ikke? Det tror jeg, de vil prøve, men omvendt tror jeg, at der er temmelig mange, der sidder og udskyder salgsordre ind i det nye år, fordi, og det er jo så almindelige mennesker, både i Danmark og i en masse andre lande, vi bliver jo beskattet med den store klo, hvis vi tager gevinsten hjem. Og der er jo mange, der har gevinster, også fra at ligge med aktier i mange år, som kan have akkumuleret indtægt op på Novo og DSV og alt muligt mærkeligt. Ikke? At der tror jeg altså, der er, også i USA, et bjerg af salgsordner, der ligger og venter på at blive ligesom skubbet ind til næste år. Og så sælger du, og det er faktisk en meget god metode, fordi hvis du gør det, så har du jo dels ligesom skabt dig, hvis du siger, at du tager nogle gevinster hjem, nu siger vi et eller andet for almindelige mennesker, du tager måske 50.000 hjem eller 100 kilo af, i gevinst, så har du jo noget, og nogle muskler at spille med, ikke? Fordi så kan du sige, hvad sker bagefter? Jamen, jeg har jo 100 kilo i ryggen, ikke? Så har du jo ligesom fået hovedet foran og noget power, og hvis du så sidder der, og så begynder det hele op, nedad, så sidder du der og bliver desperat. Så derfor kan det faktisk godt være en god idé. Og så når der er gået et år, så når vi frem til december, så er markedet stedet igen, og så sidder man og siger, åh nej, nu skal jeg jo betale skat af alle de der 100 kilo, plus jeg har tjent noget mere. Ja, de 100.000, 50.000 som folk, så sidder med i lommen, ja. Lars Hansen, nu siger du godt nok, hvis nu det begynder sådan at... Ja, præcis, men altså, de skal vel også på en eller anden måde ud og arbejde igen? Jo, det skal de, men der er jo masser af ting at købe, og vi har jo, som vi har sampension for den dag, som jo er fornuftige mennesker, der sidder og tænker over det, og får penge for at tænke over det, at de siger jo, at faktisk er den der diskussion mellem fast runner-aktierne på IT, eller mere noget, der har en eller anden sammenhæng med det, vi bruger ude i samfundet, at der er value-aktier jo, det vi bruger ude i samfundet, jo faktisk temmelig lav prissat. Så du har jo, altså det er jo ikke noget problem at finde noget, man kan bruge sine penge til. Det er der ikke. Det er et spørgsmål, om du tør. Altså, vi er ved at være inde i et marked nu, hvor det handler om risikovilje. Hvor meget tør du? Så lad os sige, at vi tør. Hvor skal man så smide penge ind lige her nu, hvor vi står sådan en slutning af året? Jamen, jeg mener, at vi skal vente med, at der bliver en kamp her i januar måned, og det er det, der også måske kan punktere fange. Jeg sidder jo hele tiden og frygter det. Nu vil jeg jo sige, at jeg lyder som en gammel mand, som er bange for alt. Det er jeg ikke, men jeg er bange for, at når unge mennesker skaver sig, det er jo den måde, jeg ser det på. Buffett er også med i Apple, men han er 90, men han har jo fået corona en slags mand, siger de. Okay. Men hvad hedder det, at jeg frygter jo lidt, at det der eventyr, den er brændt ud. Og hvis du kigger på alt det der med tempo på markedet, så er kurven altså drejet af. Så hvis du skal noget, så skal du ligesom have vendt den og sparke den op igen. Så jeg mener faktisk, at det er ret sikkert, at det vil komme. Men det er jo det med Peter og ulven, ikke? At man vil med at sige, at ulven kommer, og ulven kom til sidst. Ikke? Jeg hører dig ikke høre på svar på spørgsmålet om, jo, hvor man skal smide penge hen. Jamen, du skal købe value og gå over og købe value, men tænk dig godt om i det der. Så tror jeg måske, du skal købe, som jeg har prædiket i halvandet år, energi. Fordi energipriserne er ved at gå fuldstændig agurk. Nu snakker de også, nu det kommer også ud i statsradiofonien, ikke? At en kilowattime har kostet 5 kroner her i nat, ikke? At de er jo helt vildt, og jeg har EDF, den franske Electricité de France. Oui. ja, med oui. Og han har jo måttet lukke 10% af sine reaktorer, han har mange, på grund af vedligehold midt i det hele. Og nu begynder de at fyre olie igen. Det er da flot. Men det er gået helt galt med energipriserne, og det er jo både gas, og det er hvad hedder det, strøm. Og de to hænger så temmeligt sammen. Men i øvrigt så så sidder de jo og siger det samme, som de har hørt alle de andre har sagt. Alle myndigheder og journalister er jo gentagelse, ikke? Uden Sachs og Klister, ingen journalister, siger de, jamen det er russerne og Putin, der sidder på gaslangen deroppefra. Den er slet ikke åbnet endnu, det har den aldrig været. Men hvad hedder det, Nord Stream 2? Men de siger jo dernede hos tyskerne, Eon, og er der, eller den hedder... hedder, hvad hedder den, et eller andet mærkeligt til nu, det blev solgt ud for hvad hedder det, RW, at de får faktisk det, de skal have fra russerne. Det er ikke dem, der saboterer det, der lagerne er for små, men det er ikke dem, der saboterer det. Sjovt nok, som en af dine beskrivelser af journalister mig fuldstændig om beskrivelsen af aktieanalytikere. Gør det? Fuldstændig, de siger det samme. Nå, Lars Svendsen, en morgen her, altså, hvor vi sådan lige er på den rigtige side af lånet, så vidt jeg kan se. Heller ikke mere. Der er kommet en nedjustering fra Ryanair. Det, altså, tegner selvfølgelig ikke, det kunne man næsten sige sig selv, specielt godt for de her flyselskaber. Ja, og det er også lidt det, jeg tror, at Pia Hansen derude fra Nordnet derude sige, at det skyldes også det med, at de har faktisk meget trafik igennem England, eller på England til og fra England. Og det, selvom det er jo lige et selskab, men altså, at det er lidt der, den gør ondt. Og han har jo også været ude at sige, at de får, jeg mener, det er for hele året, de har skrevet regnskabsår, at vi får underskud. Og han er vant til at tjene rigtig mange penge. Mm. Så ja, det er ikke så godt. Og nu SAS, han klarer sig ud af det, men altså, buff. Det er for tidligt at købe fly nu, men altså til foråret, godt, så køber vi nogle fly. Så skal vi have nogle fly, ja. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel i studiet. Der har jeg nissen, Lars Svendsen. Ja. Velkommen til dig, Lars. Gammel nissen. Gammel nissen, ja. Og Melina Garner og Christoffer Stenhammer, som bestemt ikke er gamle, de er faktisk de yngste medlemmer af Millionærklubben. De er en del af vores juniorboard, og vi har inviteret dem med i studiet, fordi vi har givet dem 250.000 kroner, som skal investeres altså i konkurrencen til næste år. Hvis du har spørgsmål til panelet her i dag, eller bare gerne vil blande dig i debatten, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Christoffer og Melina, vi skal også lige lære en lille bitte smule at kende. Christoffer, du læser jo altså noget så, jeg var lige ved at sige, besværligt, i hvert fald i mit hoved, som forsikringsmatematik. Og så har du studiejob på Treasury and Funding i Ørsted. Og jeg er den gamle generation, så da jeg ringede til dig i går, så kom jeg kunne hjælpe mig til at sige dong. Men det er selvfølgelig Ørsted, det hedder nu. Hvad er det, det handler om, det her forsikringsmatematik? Uha, det er et stort spørgsmål. Gør det lille. Ja, men der er noget, vi nåede også lige at have en snak om det her, inden vi startede, men der er overordnet livsforsikring og skadesforsikring, som det ligger måske meget i det, at det ene fokuserer på skadesforsikring, hvor det ligesom handler om brand og hus og bil og alle de her ting, og livsforsikring er mere over i pensionsverden med de her livrenteprodukter og så videre, vi kan have. Ikke? Så det er to lidt forskellige måder at regne på det på, hvor du bruger en masse sandsynlighedsteori naturligvis, men også bare en masse statistik og en masse andre værktøjer. Det, der kommer ud af din mund lige nu, det er, manden er meget klog. Altså, det er min tolkning af det. Det siger jeg ikke selv. Christoffer, forsikringsmatematik, kan man bruge det til noget, når man skal investere? Ikke sådan direkte, vil jeg sige. Der er måske noget baggrundsviden, måske en lidt anden approach, lidt mere, skal vi sige, ikke man kan sige videnskabelig, men måske matematisk, lidt mere, jeg har selv lyst til at regne lidt for tingene, ikke bare lige læse en eller anden analyse, og så følge den blindt, men jeg vil ikke sige direkte nej. Der kan man ikke bruge det super meget, når man selv skal investere. Okay, du er relativt langt i studiet, så vidt jeg ved. Hvornår er det, du er færdig med det? Efter planen skulle jeg gerne være færdig til sommer. Sådan. Melina, du er ikke helt så langt med dit studie. Hvad er det, du læser? Jeg læser erhvervsøkonomi i europæisk business ind på CBS. På tredje semester, så jeg har lang vej endnu. Ja. Kan du bruge din faglighed, altså din studerendefaglighed, havde han sagt, til at investere? Ja, jeg studerer jo inden for EU, så derfor så har vi meget mere med politik at gøre. Ikke så meget tungt regneri, som du har at gøre med derovre. Det kan jeg slet ikke følge med i. Så jeg bruger rigtig meget med politisk økonomi, og hvordan EU de også er med ind over økonomien, især inden for aktieverdenen, og det her med konkurrencepolitik, det synes jeg i hvert fald er rigtig spændende også. Mm. Og så bare generelt set, hvordan hele verden interagerer med hinanden med EU. Mm. Og jeg kan lige fortælle til lytterne, at vi har jo sammensat det her panel af juniorboardet af 17 forskellige typer af unge mennesker, som altså læser alt muligt forskelligt, altså lige præcis for at få mange meninger og holdninger ind og debatter på forskellige niveauer. Melina, jeg kan huske, at du fortalte os dengang, at du søgte ind, at du var inspireret af dine bedste forældre. Har det sådan været en del af din opvækst, der blev talt investeringer? Det har ikke været direkte, men jeg begyndte lige så stille at interessere mig for det og spørge lidt ind til, hvad er det obligationer var, for det hørte jeg lidt om. Og så fortalte mine bedsteforældre det, hvordan det fungerede, at man skulle sælge dyrt og købe billigt ind, men man skal være langsigtet og man skal holde i lang tid. Mm. Og så begyndte jeg lige så stille, okay, hvad var det, det var, så lagde jeg det væk igen. Og så forstod jeg det mere og mere, jo ældre jeg blev. Og så begyndte jeg at høre om Millionærklubben faktisk også i mit sabbatår, og så begyndte jeg derfra. Altså, det var ikke et kriterium, at man skulle høre Millionærklubben, når man søgte ind i Lillebordet, trods alt. Christoffer, jeg ved også, du holder meget af også at læse nogle af de her sådan, klassiske investeringsbøger. Har det kunnet lære dig egentlig noget, eller er det bare sådan en baggrundsviden, du bruger? Begge dele, i virkeligheden. Mm. Altså, det har, jeg føler, jeg har lært rigtig meget. Jeg har forsøgt at læse en masse bøger af, hvad skal man sige, dem, der er blevet nævnt her gennem tiden inde i klubben, og hvad jeg ellers lige har kunne få fat på. Jeg har ikke talt på, hvor mange i virkeligheden, men jeg tror, at det har givet en eller anden forståelse af, for eksempel Buffett, synes jeg er super inspirerende. Jeg gør ikke nødvendigvis tingene på den måde, som han gør, men jeg synes, der ligger super meget, super mange spændende tanker, og jeg skal jo ikke selv komme frem til alle mulige konklusioner, lige så meget som at jeg skal lære af andre, og det mener jeg, at der er mange, der kan gøre, og gennem bøger også. Ja, og vi kan forhåbentlig også lære en hel masse af jer, som jo altså så skal i gang med at investere. I har fået 250.000 kroner. I skal i gang med at investere dem. I er en hel gruppe, og I har ikke været sammen endnu. Melina, hvad er sådan de første tanker, du har gjort dig i forhold til, hvordan I vil gribe det her an? Jamen, det er nok, at vi skal samles og mødes og fortælle lidt hinanden, hvad er det, hvad vores tanker er, og så prøve at få organiseret noget teamwork. Måske deler sig op i små grupper og finde ud af, jamen hvis vi tager de her industrier, så kunne vi kigge på dem. Men vi er jo slet ikke nået så langt. Jeg blev først introduceret for det i forgårs, eller hvad var det? Mm. Og det er altså med vilje, at vi har inviteret jer ind her i studiet, så vi kan følge den der proceslist. Christoffer, jeg ved, at du altså, har allerede afsløret, at du brænder meget for de grønne investeringer. Hvad vil du gøre for at rykke gruppen i retning af, at I skal investere grønt? Jeg vil jo argumentere for mine synspunkter. Jeg tror dog ikke, det er fordi, jeg skal gøre mig så stor effort i virkeligheden, fordi jeg tror, at vi deler, på den front er vi mange, der deler nogle grundlæggende holdninger om, at den her, de her klimaforandringer, vi kigger ind i, skal vi adressere. Mm. Og det kan man også gennem at investere. Der kan man også påvirke verden. Og der tror jeg, at vores portefølje vil bære præg af det. Ja, for I har jo selvfølgelig været sammen. Det er jo ikke sådan, at I ikke kender hinanden i juniorboardet. I har været sammen og debatteret aktier og investeringer. I også mødt også selvfølgelig for at tale om lige præcis det her marked, som I nu skal kaste jer over. Melina, når du sådan går til markedet, hvordan finder du informationer om de selskaber, som du bliver interesseret i? Eller hvordan bliver du i det hele taget interesseret i de selskaber? Det er nok, når jeg først tænker over, hvordan markedets trends de bevæger sig hen i retning af. For eksempel, jeg er i gang med at kigge på blockchain-teknologi, så nu er jeg i gang med at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle selskaber, der er, men til at starte med at finde ud af, hvad er det, teknologien kan tilbyde. Og så der google, hvilke virksomheder, der så er inde i den her teknologi. Og så vil jeg finde nogle selskaber, og så lige så stille se, hvad er det så, de, hvor langt er de, og så videre, men jeg er slet ikke nok inde i blockchain-teknologi, så jeg har investeret i ETF i stedet for. Mm. Men generelt set, så er det, at jeg først kigger på trends. Hvad kan jeg se ud i fremtiden? Og så gå den vej. Men rimer blockchain-teknologi på grøn investering, Christoffer? Det kan det sagtens. Det kan det sagtens. Jeg tror, vi er hurtige til at forbinde det med bare krypto. Og der er nogle, der er jo også nogle paradokser derimellem. Det er jo så gigantisk et emne, og jeg mener bestemt ikke, at jeg har udtømmende viden på det punkt heller. Der er fællesnævnere, men der er også ting, hvor det ligesom er hver sit i virkeligheden. Mm. En portefølje på 250.000 kroner. Hvor mange aktier skal den indeholde sådan lige umiddelbart, hvis man skal have jeres bud? Christoffer, vil du komme med et bud på det? En 8, 10, 12, 15 ja. Stykker. Et pæn range der i virkeligheden. Okay? Præcis. 8 eller dobbelt op. Hvad siger du, Melina? Jamen, det er nok noget mere det samme. Måske lidt op i det 20-25. Okay. Ja, men det er også, jeg synes, 250.000, det er et stort beløb, det kan jeg slet ikke forholde mig til, som studerende i hvert fald. Man må ikke tænke på den måde i hvert fald. Hvad kan I låne? Hvad er studielånet? Er det ikke 50.000? Det har jeg simpelthen ikke sat mig ind i. De er simpelthen fra de unge mennesker, de behøver ikke at låne. Jeg har været begravet i eksamen, så det har jeg slet ikke kunne tænke på. Nej, jeg har ikke undersøgt det heller. Lav, nu møder du sådan to håbefulde unge mennesker her, som skal til at konkurrere med dig. Hvad tænker du om det, først og fremmest? Altså, kan man konkurrere mod sådan en lang erfaring, som du har? Ja, selvfølgelig kan de det. Hvis jeg var deres sted, udover at jeg ville være glad for, at jeg så havde 40 år mere foran mig, forhåbentlig, hvis jeg har, så vil jeg sige, I står nok måske først og fremmest en udfordring med, at I, hvis I er det 17 medlemmer, eller hvad I er, altså, det er jo lidt svært at blive enige. Der skal I nok lige bruge lidt sådan, brainstorming-tid til at begynde med at finde ud af, hvor I ligger henad, og også, og det er jo så både et spørgsmål om mening, men det er også at hakke over den. Altså, nogen fylder mere end andre, og forstår at mæsse sig frem, eller ikke mæsse sig frem, og sådan noget. Der skal I nok lige sådan føle hinanden lidt på tænderne, og finde ud af, hvordan skal det her egentlig fungere, for ellers så ender I med at blive en diskussionsklub. Og det er sådan set, det er svært, og vi er, nu skal vi ikke genere nogen af dem, vi har mødt af jeres type før, men erfaring er jo det, som erhvervsfolk kalder deres fejltagelser, ikke? At vi havde dem over fra CBS over i Aarhus, som havde sådan en... Finance Lab. Ja. Ja. Og de havde jo så også sådan en portefølje og så videre, men det, som jeg forstod det, nu kan de jo skælde ud om lidt, men det gik jo sådan lidt i opløsning, fordi der var ligesom... der var for mange meninger og så videre, ikke? Og det var vist en 5-6 stykker, der skulle køre det og så videre, altså ligesom sådan en gruppe eller udvalg, eller hvad man kalder det for. Og det er et problem, at fordi hvis nogen sidder og siger, jamen vi skal satse på grøn, og anden siger, at vi skal satse på kryptovaluta, den tredje siger, at vi skal have det hele ud i Kina, ikke? At så, hvad så? Og så hvis du stiller ud til alt og alle, så bliver det bare det, der hedder Jack of all trades, og det ender aldrig med et godt afkast. Så derfor, det der beslutningsmæssige problem, I har et beslutningsmæssigt problem. Nu er det ikke mig, der har sat 17 mand i udvalget der, men jeg håber, der kommer noget godt ud. Og det sjove, vil det nu, man lige skal befatte, det er jo, at vi ser med nogle af de der forskellige andre mennesker, der kommer ind i vores sfære her, så er det jo sjovt at se, hvor forskelligt det er. I særdeleshed Christiansen derovre fra det der... Mads? Ja, Mads, ikke? Med de der mærkelige selskaber, han har, ikke? Og som han jo sådan lever i en højere sfære med dem. Men altså, det er jo nogle... jeg har jo lært nye navne i lange rækker. Jamen, det er ikke skønt. Det viser jo lidt om hvordan verden er, og der er mange forskellige nicher eller måder at tænke på, og så går man efter det. Men man skal bare være klar over, hvad man gør, at man skal helst kunne gøre det sådan ret stringent, for ellers så vi zigzag. Og vi har ikke lovet, at det bliver nemt. Vi har lovet jer, at vi giver 250.000 kroner. Det har vi allerede gjort, og så skal I altså selv finde ud af at løbe med den bold. Har I gjort jer nogle tanker om, hvordan man skaber konsensus i sådan en stor gruppe? Melina, har du tænkt på det allerede nu? Nej, ikke helt, men jeg kunne forestille mig måske, at man skulle sætte sig i små grupper til at starte med, finde aktie eller et segment eller en industri, og så præsentere det for de andre, og så jamen, det kunne da godt være. Lad os prøve at dykke mere ned i det, eller ja, have et åbent forum. Den eneste retningslinje, vi har givet jer, det er, please hold jer fra at kaste med darts pile, fordi det synes vi måske ikke er seriøst nok, trods alt. Ved I hvad, vi glæder os rigtig meget til at lære jer endnu bedre at kende her i Millionærklubben. Vi glæder os vanvittigt meget til at se, hvordan I klarer jer ind i konkurrencen. Det er ikke nemt, og det er dygtige folk, I er oppe imod, så lad os se, hvordan det går. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. I hvert fald, I kan trisse ud og holde juleferie. Rigtig god jul, god jul. Mange tak. God jul til begge. Lars Svendsen, vi kaster os over markedet, og det er en nyhedsflow, som selvfølgelig også er derude. Der er også kommet nogle spørgsmål her. Blandt andet Niels i Gentofte. Han kunne godt tænke sig, at du lige kommenterer på Flex LNG. Der har været et stort fald i 2018-2019, skriver han. Er der en fremtid for firmaet? Jeg ved ikke, om du har den sådan præsent Flex LNG. Jo. Der har været... naturgas. Ja, men vi havde jo en, jeg ved ikke, om det var ham også, som jo skrev om for nylig, hvor han spurgte, om man skulle sælge, det lå i 210, så sagde jeg, at man skulle holde ud. Og hvad hedder det, så røg den op i 220, og så har den jo ellers taget sig en nosedive ned i omkring 180. Norske kroner, der skulle den jo, jeg ved ikke, om den ligger der, nu kan vi lige se, hvor han er, 191 ligger den på nu. Sagen er jo den, at de lever jo at sejle med naturgas, og det er jo så lige i øjeblikket, det er der mange på, men de driver primært skibene i, hvad man kalder for, i det korte marked. Ikke måske både det åbne, men det er også sådan en spotmarked, men det er ikke så stort på gasskib, men i altså sådan noget, hvor du leger mod for et halvt eller et helt år gangen, hvor der så også er nogle, de store aftaler, sådan som Qatar er jo en af de store gasleverandører. Der sejler man på kontrakt i 20 år eller 25 år. Så det er sådan halvdelen af gasskibene, naturgasskibene, der sejler der. De er ikke ude på det frie marked, kunne man sige. andet, hvis der går noget galt, så et anlæg går ned, så må de ud og finde noget at lave, men altså, så er der ligesom force majeure, men de er egentlig ikke ude på fint marked. Og det er fremtidens, hvad kan man sige, LNG bliver jo fremtidens, eller naturgas er det jo, ikke, som bare her er blevet flydende liquid, at det er fremtidens tankmarked sådan set, og min store plan er jo, at når jeg forhåbentlig får et ordentligt ryk op i olie, tankskibsrederierne her i løbet af næste par år, at så skal jeg putte en væsentlig del over i sådan noget som flex. Fordi det er altså der, der er noget at komme efter, og der har også været en skibsudvikling teknisk, som er, gør, at de har moderne skib, som ikke bruger så meget energi og alt det der, og kan også bruge lasten til at sejle på selv, i stedet for at køle ned igen. Så der er sådan set, der er en fantastisk fremtid. Jeg vil jo egentlig gætte på, at den er på vej mod, altså, hvis du tog den i dag, så mener jeg, det er en aktie, som jeg vil ikke sælge den for 250. Så, vil du købe den, han har sagt? Altså, ja, det er jo spørgsmål, hvor man er der. Ja, det vil jeg. Cool. Og hvad hedder det? Den har et setback i øjeblikket, ja, men det er ikke en total afsporing. I øvrigt har fragretterne på noget op og røre på $100,000, cirka $200,000 i døgnet, ikke? Og hvad skal de tjene for at være fuldkost hjemme? Det er $50,000, $50,000-$60,000. Mm. Så der er 140 rigtig overskud og klæder at give. Så det er altså en god forretning, men det er et meget følsomt marked, fordi der er forholdsvis få skibe. Men i øjeblikket er det jo ind, og der er gang i et og alt muligt andet, men det er bare. Det er også det, der stod jo en nyhed på Bloomberg i dag om, at der var 10 LNG-skib på vej til Europa. Fordi der er jo meget lave gas, eller ret lave gaspriser i USA i forhold til Europa. Det er jo det er Europa, de er eksploderet. Ikke? At så kan man sejle over, men det forudsætter jo, at der er terminaler, der kan tage imod det, og det kan komme ind og væk, for ellers så bliver der forstoppet i havnene. Og det er ligesom, at det ikke bare, man kan ikke bare sådan, prøve på at loste det derovre, så det er jo logisk nok og en god forretning, men det forudsætter også, at der er ser at få det ind i systemet. Ikke? Altså norske Flex LNG, som Lav stadigvæk har ser potentiale i på den lange bag. Altså, hvad tid står du egentlig op om morgenen, Lav Svendsen? Fordi når du kommer herind, så snakker du om alt muligt andet end aktier og finansnyheder, så du må jo nå at læse det der Bloomberg, inden du kommer herind. Nå, men jeg prøver bare sådan at lige følge med, hvad der sker omkring mig. Men det er jo det, at Frederiksen, der er den store mand, det er foretagende også, John Frederiksen. Men det gør det ikke ringere. Hvis nu er det der med russer og gas og Nord Stream og alt det der, de sidder og er bekymrede, og gaspriserne er i rekord igen. Det var en tur ned, og så er det op igen. Det var faldt her i november. Så jeg troede, nu var den klar, men det var den ikke. Nu tager vi en tur til. Men altså, russer-importen til Europa er, så vidt jeg kan regne ud, cirka 40% af EU's gasforbrug. Det er der, de ligger, hvis man sidder og siger, at de vil stoppe osv. Det gør de ikke, fordi hvis de gør det, så er det samme som at sidde og sige, at så kan det godt være, at vi er afhængige af dem og skal hælde os igennem dem i 5 år til, men så er det slut, og så kan han beholde sit gas og lort derovre. Og så dør den der. Så derfor, det gør man ikke. Altså, det er, man kan uvende af måden, men man stopper ikke. Det vil være meget, meget mærkeligt, hvis han gør det. Så er det er ligesom at stikke hovedet ind i en galge. Ja. Lars Svendsen, nu er vi på naturgas og hele det der energifælde, så jeg tænker, at vi også lige skal runde olieprisen. Men inden da, så vil jeg også bare lige nævne, fordi jeg kan se, at der er lyttere derude på Facebook, spørger, hvornår vi får de nytårstaler. Det gør vi selvfølgelig. Altså, vi laver en nytårstale, ikke? Lars Svendsen, så altså, der kan I, det kan godt være, at vi holder ferie, men på en eller anden måde, så skal der selvfølgelig knibes en nytårstale ind til jer. Så den laver Lav altså klar her, som I kan høre. Den 31. Ja, det ved jeg ikke. Vi laver den torsdag, så om den bliver frigivet allerede torsdag, så dronningen kan få fredagen. Det må vi lige finde ud af. Hold øje med Facebook, så skal jeg nok love, at vi teaser for det, der sker. Jeg vil sige, at hvis der er nogen, der savner mig, så kan de jo på min hjemmeside, Svendsen Tudborg hedder den, der er sådan, lavet sådan et foredrag, det blev faktisk lavet for 3 uger siden, men vi skal jo lige finde ud af teknikken, hvor jeg fortæller om aktiemarkedet her i første halvår 2022. Det er lidt langtrukken, men ja, det var 20 minutter, men det handler om det der, og det er sådan set de artikler lidt, som så senere blev skrevet, om I har skrevet 8 artikler om, hvordan jeg tror, det kommer til at gå, og så kan I jo selv vælge, om I er interesseret i Europa eller USA eller renter eller et eller andet. Svendsen-tudborg.dk, der kan man altså gå ind og finde det. Lars Svendsen, olien, altså hvad sker der over på det der oliemarked? Jeg synes også, der er gode bevægelser der. Jo, men det er jo sådan set lidt på vej opad. Der er lige også lidt kænguru der, ikke? Men altså, fordi I kan ikke finde ud af, om omikron ødelægger det en gang til, det tror jeg så ikke på, men eller det er den der linje opad, hvor der egentlig er mangel på det, og lægerne, de store, for store læger er væk, så nu skal kabalen gå op, og olieproduktionen er egentlig langsommere end forbruget, så derfor har der været nedbringelse af lægerne, det er jo, du kan måle der. Men så olieprisen, den ligger altså på 72 på amerikanerolien, ikke? Og 75 på Brent, og jeg tror jo, at vi er på vej mod 90, og hvis der bliver alt det der ballade med inflation, alt det, som alle taler om, og, så er olieenergi jo altså en god ting at have. Mm-hmm. Fordi det er noget, vi alle er nødvendige, og den der med altså strømpris på 5 kroner, med verden havde forestillet sig, at vi skulle opleve det. Det havde vi slet ikke forestillet os. Nej, men Lars Svendsen, er det sådan, i Norge igennem, er det sådan lidt en kort spilleposition, man skulle tage i de der olieselskaber, eller er det på den lange bane? Ja, det må jeg på. Hvad der er langt for dig, men jeg vil sige, jeg tror, det kommer til at række igennem 22, fordi jeg tror også, der kommer et økonomisk opsving, og verden bliver god igen. Det er egentlig det, jeg tror. Jamen, er det ikke sådan? Var det dejligt. Du blev bare optimist med næste uge på. Ja, det tror jeg egentlig, at den gør. Men den er jo bare lidt havereret ved også, at altså alle de her hvad kan man sige, service, det er jo egentlig de mennesker, jeg er mest ondt af, det er jo dem, der laver et eller andet service, ligesom i byer og alt det, det er jo byerværende, og det er folk, der bor i byerne. Det er jo dem, der har det dårligt. Ligesom i krigens tid, der havde folk ude på landet, de havde det så godt, som de aldrig havde haft det før. De havde aldrig haft så meget kød af imod andet. Og dem, der boede inde i København, der var jo nogen imellem, hvor de nærmest var ved at sulte og havde problemer. Men det er ikke engang løgn. Og det er sådan lidt igen, at hvis du bor ude på Børlandet, eller ude bare sådan i parcelhus Danmark, hvor du bor, og jeg bor og sådan noget, ikke? Jamen så går det jo så til meget godt, vi kan gå rundt om huset, selvom vi bliver spærret ind på matriklen af en eller anden byråkratisk idiot, der sidder herinde i København og vil bestemme over os. Men dem, der sidder herinde i en lejlighed på Vesterbro og ser på, kan kun følge med, at de handler med narko nede i gården. Altså, det er jo... Det er lang tid siden, du har været på Vesterbro, kan jeg godt høre. Ja, hvor handler de handler jo med alvejen. Men Lau, hvis vi skal hoppe i den der olieinvesteringscase, hvor skal vi hoppe ind? Ja, det er jo så et godt spørgsmål, jeg mener, man skal være i de større selskaber, dem der har olien. Jeg er også selv Exxon, BP og Petrobras over i Brasilien, hedder PBR som kunde, som kode på New York Børs, men jeg mener, du skal være lidt større. Vi har også Equinor, som jo alle danskere elsker, fordi det, der hedder Statoil i gamle dage, op i Norge, og han er sådan ved at være op omkring 250, ikke? Men han er bare en aktie, der er kommet til 244. Han er langt foran, fordi han har så meget gas. Han er jo en af dem, altså han er en, som tjener på det her gaseventyr. Det er ikke Equinor, fordi til syden har han ikke indgået ret mange aftaler med til fast pris, så han producerer alt, hvad han ude kan. Og han er jo en af dem, der kan stoppe gas ind i Europa, også til England. Men så Equinor er faktisk en, som virkelig sidder det rigtige sted, og så vil han på lang sigt være grøn og alt det der, ikke? Og gør, altså lave en Ørsted 2, ikke? Men den er bare noget foran, jeg vil sige, at i forhold til de andre olieselskaber, jeg har, der er det altså, han er måske 15% foran i kurs, og det er vurderer, at han ligesom, skal han komme lidt ned i takt, eller puster den yderligere op, og hvis de puster den op, så er jeg vel gæt på 300 bliver toppen, men den er faktisk ved at være nærmest all time high, den er omkring 250. Nej, det lyder som om, du godt kunne tænke dig, at den skulle lidt ned, inden man sådan hoppede på. Jamen, jeg har ikke hoppet på den, fordi, og så må jeg ikke købe den nogen 3 måneder, fordi jeg har skrevet om den og sådan noget, men alt det der fælde, ikke? Men sådan en offside fælde, men vi har herinde, han har det bare det problem, så, og også hvis du er langsigtet og er sat på alt det der grønne omstillelse, så er bliver ikke i Nord sandsynligvis ingen udmærkelse. Han er bare en lille smule dyr. Mm. Lars Svendsen, det var ikke længe før, du skal sige farvel og tak til din portefølje, og det er måske sådan ren proforma, fordi det er jo ikke sådan, at du sælger alting ud, og så starter helt forfra. Vi kører sådan set bare porteføljerne ned til de 250.000 kroner, når vi når januar igen. Jeg har lige hoppet ind og kigget på, hvad du har liggende. Bavarian Nordic, Frontline, Drækkerværk, EDF, BP har du, Zealand Pharma, Avance Gas, ThyssenKrupp, GomSpace, DS Norden og Torm. Ja. Er der nogen af de her, som sådan står først for, hvis der skal ryddes lidt op på en eller anden måde her ved årsskiftet? Ja, nu kan man sige, at den sidste, jeg har købt, det er jo den, der skal ligge længst. Det er jo Torm, ikke? Så jeg byttede jo lidt rundt her for nylig. Men altså, jeg kan jo sige, at jeg har jo haft en del skuffelser, ikke? Og så kan man sige, en af de... jeg har jo den her EDF, som jo egentlig burde boome opad på grund af kraftpriserne osv., men det kan jeg heller ikke finde ud af, på grund af det franske statsdirigering. Men den skal jo nok komme, altså, vil jeg tro. Men altså, det er jo den... det der med, i Frankrig er selv det forbudt tilladt, at de bliver jo... Nu må jeg ikke sige voldbold, men altså, de bliver jo nærmest mishandlet af staten med de der priser. De har, de sidder og forlanger, at de skal producere til ingen penge, og det hele, eller de må ikke sælge til nogen penge osv. Så det er, den, sådan set er det jo den, der skal ud, men den skulle jo i 20, den aktie. Hvorfor er du overhovedet hoppet på sådan en aktie, der er så altså påvirket af statsapparaten? Jamen, det er jo fordi, jamen, der er jo også en større stat over den store, er der en større, som der står skrevet, at EU vil jo, har jo fundet ud af nu, at atomkraft er lige næsten vedtaget, at er grøn energi, fordi der ikke kommer CO2 ud. Så er der måske nogle andre problemer, men den er grøn, og det er det, man det eneste verden går op i øjeblikket. Så derfor så skulle de jo have en grøn merpris, ligesom man tildeler alt muligt andet, som laver noget grønt. Ikke? Men det har de ikke fået. Tværtimod er de blevet af staten i Frankrig blevet presset til at sælge strøm alt for billigt. Så hvad hedder det? Derfor er det jo ligesom, at der kommer en større magt end Macron og company, og siger, nu er det sådan, det er, venner, og nu skal prisen sættes i vejret med, ja, det er jo altså temmelig big time, det her. Jeg ved ikke, hvor mange øre per kilowatt-time. Og det har de jo været i årevis, det her. At så er, derfor er det jo den der, om at de skulle tilbage igen, pludselig en aktie der, hvis man kigger på den på kurven, altså, den er jo gået fra 70, tror jeg, og gået til 10. Og det er jo, jeg har oplevet det samme. Et andet eksempel, jeg har ikke har fået sidste halvleg med, det var RWE. Tyske Rhein-Westfalens Elektricitet, næst største kraftværk i Tysk, eller nu er det største, fordi E.ON har trukket sig ud af selve kraftproduktion. Men den der aktie var jo også kommet fra sådan en der, igennem den der, og var nede at vende i, den var vel nede at vende i 12, og nu koster jeg det, ved, vel 35. Jeg havde den så heldigvis til 25, tror jeg, og sådan noget, men den er så fortsat yderligere, og jeg ved ikke, hvor lang den kan gå, men altså, det er bare nogle, det er nogle evindelige lange, tunge forløb, men jeg tror fuld og fast på, at ham der, han kommer. Men EDF. Det er EDF, ja. Så altså, hvis du vil have noget, som er, med mindre du ikke kan lide atomkraft overhovedet, så skal du ikke købe den, men altså, det er noget, ja, det er svært med at gøre. Men sådan set er det jo den, der står for at skulle ud, men jeg skal jo bare have den op i 20. Det er jo ikke noget for langt, når den koster 10, men... Ej, men, det var den nok kunne. Ja. Så den er der. Min tankskib er jo, og alt hvad jeg har med tank at gøre, er jo ved at rulle. Så hvad hedder det? Så derfor så ender det jo formentlig med, at når jeg så skal trimme mig, at så må jeg jo ned og fat på enten Thyssen. Det bliver nok Thyssen Krupp, selvom jeg, den eller Sealand. Sealand er jo helt, er jo også nedfaldet i grøften, ikke? På regnskabet, som egentlig ikke var dårligt, men det blev de bare tosset over. Der er for langt til næste mål, må det være, med, altså, som er det her til short bowel syndrom, altså korttarmssyndrom, som er et helt stort produkt, hvis det lykkes. Og det skal man finde ud af i løbet af 2022. Vi havde også manden på besøg, du var med inde og snakkede med ham, ikke? Sinand, manden, var det ikke dig? Nej, det var det ikke, det var Sarah. Og han stod jo nærmest også og sagde, ja, han må jo ikke sige, om aktien er for lytte, men han, det var meget, hvad hedder det, han kunne heller ikke se, at det var særlig retfærdigt, den måde, de blev behandlet på. Sjovt nok. Det er jo problemet. Så det bliver sådan noget, jeg skal af med, nu er det jo kun 20.000, jeg skal skaffe, så det er jo ikke så meget. Men Lav, det er jo sådan en meget god anledning her ved årsskiftet at kigge tilbage på det, der gik sådan rigtig godt, og det, der gik rigtig skidt. Hvad er gået rigtig godt i din portefølje her i år? Jamen, det er jo det, jeg sådan set har, det er jo det, jeg stort set har solgt. Jeg havde jo haft nogen, som egentlig... Du sælger dine venner? Jamen, det er jo det. Jamen, det er jo mine, og det er sådan et syndrom, jeg egentlig mellem sparker mig selv over benet på. Det er der med, det er jo winners run, eller hvornår skal man tage dem? Har Silan Farmer ikke et middel mod det? Det kan de udlægge, men det er jo nok mere psykofarmaka, det må være et undblik. Men hvad hedder det, at jamen, jeg har faktisk taget en hel del gode stik hjem, og det var måske mere et eksempel på også, at sådan som markedet har været, at når der var nogle gode idéer, som jeg så var indimellem var hurtigt nok til at hoppe på, så skal man altså huske at sælge, fordi så ligesom så bagefter, så fiser den af igen. Og det er jo problemet, at vi sidder her og hænger lidt. Den, der skuffer mig mest i øjeblikket, det er faktisk en fantastisk virksomhed. Det hedder Drikkerværk, dem der laver de her respiratorer og alt muligt dykkerudstyr, alt muligt til livsfarlige situationer. Menneske-relaterede ting, ikke i et stort rum og sådan noget, men altså til, direkte til kroppen. Men han er jo også kølet ned, ikke? Og faktisk så sidder jeg de her dage og skal til at købe nogen, fordi jeg vil fylde på hylderne, fordi det her, jeg har jo givet nogle af 60 for dem, jeg har, og det var, synes jeg, var billigt, men nu kan man få en til 54, ikke? Det er helt nonsens, fordi det er jo en, det er ligesom billedligt talt, at det er at købe Ambu i 2007 eller sådan noget. Det er stort set det samme. De har ikke tjent nogen penge, de har rullet rundt frem og tilbage, men nu har de fundet ud af, at de kan. De har ryddet lidt op i strukturen med, hvordan det har været. Det er sådan en familieforetagende, der ligger i Lübeck, ikke? Men har 15.000 ansatte nu? Jamen, det er jo helt... Ja, men kan de tjene penge, Laura? Ja, det kan de sådan set godt, men der har været for meget sådan lidt spejleragtigt over det. Mm. Men nu har de fundet ud af, at de kan tjene penge. Det har de oplevet jo i 20, ikke? Hvor de solgte hele lageret ud der, og nu har de så produceret vin. Men så siger de bare, næste år, der bliver det dårligt. Og så er den der med, at de vil have en videotest, som ikke fungerer, eller ikke kunne blive godkendt, ikke? Det spildte de 200 millioner kroner på. Men med den skraldspand. Men altså, det er jo en fantastisk virksomhed. Det er jo sådan en, der om hvis jeg lever 20 år, og han stadigvæk er, han er fra år 1900 eller sådan noget, så skal han jo nok også være der om 20 år. Jamen, så den aktie, jeg ved du hvad, der er, jeg ved ikke, hvilket fortegn. Altså, foran 54, der skal du måske stå 5. Sådan. Lav. 554. Lad os lige notere det på bloggen. Ja, 554. Om 10 år, så ser vi. Og så ringer til dig, Lav Svendsen. Det vælger også en af spørgsmålene. Jeg tænker, vi har tid til, at vi lige kan komme omkring nogle af dem. Blandt andet, så er der en lytter, der skriver sådan her. Hej Lav, min mor og jeg, vi sidder dagligt og lytter til jeres program. Vi har haft en diskussion omkring den bedste måde at investere i kaffe på. Specielt nu, hvor kineserne ser ud til at have fået smag for kaffen. Vi har i den forbindelse fået øje på et firma ved navn JDE Peet med tickerkoden JDE. Kender du til det firma, eller er der andre og bedre muligheder? Den har ligget helt stille i nogen tid. Altså først og fremmest, det der med at investere i sådan en råvare som kaffe, Lav Svendsen, er det noget, du gør det i? Nej. Jeg er en stor kaffenyder, men hvad hedder det? Det forstyrrer ikke mine cirkler. Jeg køber i brug Coop. Nej, men det er fuldstændig rigtig set, fordi kaffe er jo fordoblet pris, og der er ikke noget, der tyder på, at det går sådan helt ned igen. Men det er et svært marked at investere i, så det kan da godt være, at de har fundet en. Jeg kender den ikke. Jeg vil tværtimod vil jeg sige tak for opmærksomheden, fordi det kan da være, at jeg kan lære noget af det. Mm-hmm. Fordi det er altså lidt svært, og nu er det jo sin sag at sige til en datter og hendes gamle mor, at de skal købe selve en kaffekontrakt hos Saxo Bank. men du har noget af det der. Hvor ved du fra, at det var en datter? Var det ikke en datter? Nej, det ved vi. Det var også en søn. Men MK. Men hvad hedder det? At det er lidt... man er næsten nødt til at købe varen, eller en kontrakt på varen, i stedet for det andet der. Fordi der findes ikke så mange aktier. De der, de helt store kaffefirmaer, de er jo integreret i de der store, hvad hedder det, multinationale fødevarekoncerner, ikke? Så jeg modtager gerne flere forslag til det der. Det samme er, jeg har jo tænkt mig at kigge på det der platin, ikke? Det er jo det samme. Der er jo også noget, så er der en 3-4 mineselskaber inden for det, eller som til dels er inden for det, men altså, det er nogle gange svært at ramme sig nu, men det er rigtigt. Jeg tror, det er korrekt. Ja. Tak for det gode tip. Vi kigger på JDE. Det kan være, du kan få tid til det her i julen, Lars Svendsen. Ja. Der er også et spørgsmål fra Kasper i Sydhavnen. Ja. Han har i længere tid haft kigget på Bayer. Ja. Altså BAYER. Han har egentlig besluttet, at han vil have den til kurs 44. Den ligger rundt i 45,5 til 46. Vil I stå fast på jeres beslutning, eller vil I sige pyt, og så slå til nu, og har Lav købt Vodafone, og den kan vi lige tage bagefter. Vi starter lige med Bayer. Altså det der med sådan at ligge og sådan at fedt spille med sådan enkelte pips. Nej. Hvis du har... selvfølgelig skal du ikke sige, at jeg vil købe bajer i 35, og det koster 46, så må du vente. Men det der med at sidde og finde med en eller to, hvis du har en idé, gør det, bliv færdig, klap hesten af og gem det. Og jeg kan fuldstændig følge ham, at Bayer er jo kommet i klemme på grund af alt det med, de købte Monsanto, der har haft de her retserstatningssager på nakken over, at folk har, nogen har fået kræft af at have brugt Roundup, som Monsanto lavede, og det har de lige præcis overtaget selskabet, så skal de betale for det. Det var noget uheldigt køb der. Det kostede 300 milliarder kroner at købe. Det var ligesom, at købe et... Det var noget af en skævt, ikke? Mm. Men uanset, det får jo også en ende, og man sælger jo stadigvæk Roundup. Og de har en hel masse andet landbrugskemikalier, de er jo nummer 2 i verden på det, og så har de jo også medicin. De har jo solgt alt, vil man sige, eller det meste af det sekundære medicin fra, så de er ligesom blevet mere forædlet medicin, altså high-end med patenter, og ikke så meget, de solgte vist deres, alt deres OTC til, var det til Merkel, hvem var der købte. Men så det er også en aktie, jeg går rundt og kigger på, fordi han er jo kommet for 120. Han har så fået noget gæld fra dengang, han købte det der, men det er en, der kommer tilbage, og hvad du end vender og drejer, øvrigt har Friste, han har jo stået og skældt ud over, han har skældt ud over et par gange herinde. Michael Friste. Ja, han gjorde det så sent som i går, at landbrugskemikalier, hvis ikke vi har dem, så vil vi jo dø af sult, indtil vi får nogle biologiske, nogen som Novo Sams er blandt andet med, Christian Hansen er med til at lave, eller prøve at lave, og alt det der. Men derfor kommer det til at rejse sig igen. Det er et spørgsmål, om man skal ture lidt, og hvis jeg skulle købe den, den står på min to-do-liste, så vil jeg købe 30% af det, jeg vil have. Så vil jeg kigge lidt på den, og, fordi det handler ikke så meget om aktiekursen. Det handler om, hvornår de er blevet helbredt fra alt det her bøvl. Det er der, den gør ondt. Det er ikke aktiekursen, om du skal købe de sidste 70% på 60, det gør ikke så meget, hvis de er ude af skoven, fordi de bliver altså tæsket. Mm. Og de vælger at betale sig for at få fred. Ja, så Kasper, pas på med at sidde og spille med de sidste pips. Hvis du vil have den, så skal du købe den. Og så var der lige det her ekstra spørgsmål, som han har skrevet, om du har købt Vodafone. Nej, det har jeg ikke. Jeg er næsten gået en lille smule træt på Vodafone, fordi som ser på en økonomisk klarens er jo ikke så godt. Det er der ikke ret mange teleselskaber, der gør. Det gode ved Vodafone er, at de ligger på tværs af alle mulige lande, så de er jo ikke den der gamle bånd, som nogle af dem har, altså ligesom TDC i Danmark og alt det der. Vi har de her nationale gamle selskaber, og det gør jo, at de er svære at overtage. Men det er Vodafone ikke, fordi det har ligesom altid været en åben spiller, det hedder Cable & Wireless i gamle dage. Så derfor er det, at han har, hvis du er ind, og hvis der bliver penge i dem, det handler jo om, kommer de der netværksejere eller udbydere, hvad det er, som driver internettet, der har infrastrukturen, kommer de op igen, eller er de nogen, man skal mishandle sig ind i? Det er det der spil, der er ind. Så den koster vist kun 108 eller sådan noget, den er ret dårlig. det er aldrig, så ved jeg det. Så, ja, nej, jeg har ikke fået købt den endnu. Du er træt af den, kan jeg høre. Ja, der er for langt i mål, men ideen i den er god jo. Mm. Jeg har selv 113 koster den. Okay. Jeg har også selv fået ideen. Sådan, Lars Svendsen. Ja. Ved du hvad, der er lige et par lytter, der spørger, hvad det er for en drikkerværk, du taler om. Ja, der er to. Ja, for der er to. Hvad er det, man vælger? Det er W3, det er den, jeg har herinde. Den hedder Fortug. Det er den meget handlede aktie, og det er normalt den, man skal købe. Og så er der en, der hedder, hvis det er W8, det er stammeaktien, der stemmer. Men den aktie er meget, meget let handlet. Og derfor så vil jeg sige til alt praktisk, der er forskel på normalt, er dem med stemmerne billigere. Og det er, fordi den er så illikvid. Så man er næsten nødt til, mindre er prisen er mere end en 7% altså 4-5 euro og højere, så skal man købe Fortug-aktien. Den, der hedder DRW3. Det er forskel. Godt. Ja. Det lakker desværre mod enden for Millionærklubben her i 2021. Der er dog lige den lækkersbisken til jer, altså imellem jul og nytår, Lars Svendsen, han kommer ind og holder sin nytårstale, så hold øje med Facebook, der slår vi op, hvornår den kan ses og høres. Og så skal jeg sådan set bare sige tak til jer alle sammen, der er med os derude på daglig basis. Det er simpelthen en fornøjelse, at I bakker op og kommer med ris og ros og gode og altså alle mulige tanker og idéer, også til os her i studiet. Det er simpelthen bare dejligt at føle, at vi er en gigantisk klub med alle jer, der lytter med derude og kommenterer inde på Facebook. Jeg skal selvfølgelig også sige tak til hele Euroinvestors redaktion, som altså altid bakker os også om vores køre idéer. Simon, Peter, Laura, Clara Maria, Emil, Sofie, Mikkel, alle sammen, Danmarks største online finansmedie. Det er simpelthen en fornøjelse at bo her hos jer. Det er vi utrolig glade for, og vi gør det selvfølgelig også til næste år. Tak også til Josefine, vores teknik wizard, der altid er der til at gribe os. Også i dag, det var en fornøjelse, Josefine, også at arbejde sammen med dig i løbet af 2021. Det glæder vi os til at fortsætte med, forhåbentlig også i 2022. Svendsen, et sidste blik på markedet. Vi er oppe med 0,2%, og Bavarian kører op med 4% der. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men han er oppe med 4%, så der er der lidt der er lidt gang i den nogle steder derude. Vi sætter et punktum lige der og ønsker jer alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår her fra Millionærklubbens side. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.